Bardzo dziękujemy. Zawsze łatwiej z zacnymi gośćmi, jakim jest niewątpliwie pani profesor. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Elżbieta Mączyńska, Beata Płomecka, Wojciech Szymański i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. 777 zł. 4 tysiące może. 5 tysięcy. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic. Dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę. I zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72-265. Życzliwie powtórzę. 72-265. Koszt to 2 zł. 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. 7 osób nie żyje, prawie 60 jest rannych. Przy szpitalu dziecięcym w stolicy Meksyku eksplodowała cysterna z gazem. W przyszłym tygodniu poznamy termin wyborów prezydenckich. W najbliższą środę ogłosi go marszałek Sejmu. Fatalna pogoda we Francji, jest zagrożenie powodziami, gołoledzią i lawinami. A na początek serwisu najnowsze informacje ze stolicy Meksyku. Jak już informowaliśmy, przed szpitalem dziecięco-położniczym na przedmieściach miasta doszło do wybuchu. 7 osób nie żyje, w tym 4 dzieci. Jest też prawie 60 rannych. Niemal połowa z nich to mali pacjenci. Śmigłowcami i karetkami zostali przetransportowani do innych szpitali. Ewakuowano m.in. oddział noworodków. Już wiadomo, że do eksplozji doszło, gdy do szpitalnego zbiornika z gazem podłączono prawdopodobnie wadliwy przewód samochodu cysterny. Wskutek potężnej eksplozji runęła większa część budynku. Policja zamknęła dla ruchu kilka ulic w sąsiedztwie, między innymi dla uniknięcia wstrząsów. Tak mówią świadkowie. To była bardzo mocna eksplozja. We wszystkich okolicznych blokach wyleciały szyby. Dowiedziałem się, że powodem była nieszczelna rura, która dostarcza gaz do szpitala. Niestety służby ratunkowe zajmują się już teraz tylko pracami rozbiórkowymi, a nie ratowaniem tych, którzy przeżyli. To nie pierwszy taki wypadek w stolicy Meksyku. 2 lata temu także doszło do wybuchu cysterny z gazem. Wtedy zginęły 22 osoby. W grę wchodzą 3 niedziele, 3, 10 lub 17 maja. W przyszłą środę marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów prezydenckich. By się odbyły, Radosław Sikorski musi wydać specjalne rozporządzenie w tej sprawie. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza kończy formalne przygotowania do wyborów. Są już wzory kart do głosowania, są także wytyczne określające sposób sporządzania protokołów z wynikami głosowania. Do tego, żeby oficjalnie ruszył kalendarz wyborczy, potrzeba tylko wyznaczenia daty, mówi dyrektor Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Momentem, w którym mogą zostać podjęte jakiekolwiek czynności wyborcze, tworzenie komitetów, zbieranie podpisów obywateli popierających zgłaszanie kandydatów. To wszystko to może zacząć się dziać dopiero wtedy, kiedy zostanie wyznaczony termin tych wyborów. W wyborach prezydenckich komisje będą liczyły głosy ręcznie, to znaczy, że nie będzie zamieszania z systemem informatycznym. Ale prawdopodobnie takie ręczne liczenie wydłuży czas oczekiwania na oficjalne wyniki wyborów. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Teraz w serwisie informacja sprzed chwili. Jest zgoda Unii Europejskiej na zaostrzenie sankcji dyplomatycznych wobec Rosji. Decyzję podjęli szefowie dyplomacji na spotkaniu w Brukseli. Grecja, która przed spotkaniem kwestionowała pomysł zaostrzenia sankcji, nie zdecydowała się później na weto. Sankcje dyplomatyczne nałożone w marcu ubiegłego roku zostały przedłużone do września. Podwyższony stan alarmowy w wielu departamentach Francji. Meteorolodzy ostrzegają przed powodziami, gołoledzią i lawinami. W tym sezonie zimowym we francuskich górach zginęło już 18 osób. W rejonach położonych u stóp Pirenejów może dojść do powodzi ze względu na przechodzące w tych stronach ulewy połączone z bardzo silnym wiatrem, którego prędkość może dochodzić do 120 km na godzinę. Wysoko w Pirenejach, podobnie jak w Alpach, w części Burgundii i Lotaryngii, oczekiwane są bardzo intensywne opady śniegu. Poruszanie się po drogach Jury i regionu alpejskiego będzie utrudnione. W górach wprowadzono 4 na 5-stopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Wczoraj pod lawiną zginęła kolejna osoba. To 16-letni licealista alpinista z klasy specjalizującej się w sportach zimowych i aktywnościach związanych z górami. Był na wycieczce szkolnej. Prokuratura ustaliła, że jako jedyny z całej grupy nie miał nadajnika pozwalającego na odszukanie osoby przysypanej śniegiem. Uznał, że to mu się do niczego nie przyda. Po 2 godzinach odnalazł go pies ratowników. 2 inne osoby udało się wcześniej całe i zdrowe wydobyć spod lawiny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Słynny poszukiwacz skarbów stanie dziś przed sądem na Florydzie. To Tommy Thompson, który wydobył z zatopionego statku ponad 20 ton złota i zniknął. Od tego wydarzenia minęło już prawie 30 lat. Mężczyznę udało się namierzyć wczoraj, a już dziś stanie przed sądem za oszukanie inwestorów, którzy sfinansowali jego wyprawę. Tommy Thompson przeszedł do historii w 1987 roku, gdy odnalazł zatopiony okręt SS Central America. Zatonął on w połowie XIX wieku u wybrzeża Karoliny Północnej. Thompson i jego współpracownicy wydobyli ze spoczywającego na głębokości 2,5 km wraku tysiące sztabek złota i tony złotych monet. W 2000 roku sprzedał on znaleziony skarb w firmie handlującej złotem za $50 milionów. Jednak 160 inwestorów, którzy wyłożyli na jego wyprawę $12 milionów, nie zobaczyło nigdy ani centa. 8 lat temu Tommy Thompson zniknął bez śladu. Wczoraj został zatrzymany w hotelu Hilton w Boca Raton na Florydzie, gdzie przebywał ze swoją partnerką. 62-letni Thompson mieszkał tam od 2 lat, płacąc gotówką za pokój. Posługiwał się fałszywym nazwiskiem, wszędzie poruszał taksówkami. Policja określa go mianem jednego z najbardziej inteligentnych zbiegów w historii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I tą historią kończymy serwis Trójki. I Krzysztof Łoniewski. W Mistrzostwach Świata zagrają jeszcze 2 mecze. Jeżeli nasi piłkarze ręczni pokonają jutro reprezentację Kataru, awansują do finału. Jeżeli przegrają, zagrają o 3. miejsce w Mistrzostwach Świata. Nie zaprzątamy sobie przesadnie głowy jutrzejszym meczem, mówi skrzydłowy naszej kadry Adam Wiśniewski. Będziemy grali na luzie, bo już wiadomo, jesteśmy w tej czwórce, ale no musimy wyjść skoncentrowani, no bo zajęcie 4. miejsca, no to też takie jest zawsze najbardziej przykre, można powiedzieć. No wiadomo, jak się wraca z krążkiem, to jest inaczej, bo po tak fajnym turnieju, no byłoby to miło przypieczętować już medalem. Jutrzejszy mecz z Katarem o godzinie 16:30, transmisja w telewizyjnej Dwójce. W drugim spotkaniu półfinałowym Francja spotka się z Hiszpanią. Jeszcze więcej wiadomo w wielkoszlemowym Australian Open. Tu znamy niemal komplet finalistów w grze pojedynczej, niemal komplet, bo ciągle przed nami najbardziej emocjonujący półfinał między Nowakiem Dżokowiczem i Stanem Wawrinką. To spotkanie jutro o godzinie 9:30 do obejrzenia w Eurosporcie. Lepszy z tego pojedynku zagra z Andym Murrayem, który w 4 setach ograł dziś Tomasza Berdycha. U pani w półfinale rosyjskim Maria Szarapowa lepsza od Jekateriny Makarowej, a w amerykańskim Serena Williams od Madison Keys. O tym transferze mówiono od 2 miesięcy i koniec plotkowania. Michał Masłowski zamienia Zawiszę Bydgoszcz na Legię Warszawa. Lada dzień zwiąże się z mistrzami Polski umową do czerwca 2019 roku. Informuje o tym oficjalna strona internetowa Legii, nie podając kwoty, za jaką Masłowski trafi na Łazienkowską. Nieoficjalnie mówi się o sumie zbliżonej do 800 tysięcy euro. O takich pieniądzach nasi bojerowcy mogą jedynie pomarzyć, a lepszych od nich nie ma i to na całym świecie. Na potwierdzenie pełna dominacja Polaków na podium w zakończonych Mistrzostwach Świata w Kanadzie. Złoty medal zdobył Karol Jabłoński, srebrny Robert Graczyk, a brązowy Michał Burczyński. Posłuchajmy złotego medalisty. Karol Jabłoński tak tłumaczy sukcesy polskich bojerów. Patent jest prosty. Pracujemy ciężko, mamy profesjonalne podejście do tego sportu i wszystkie inne nacje zazdroszczą nam tego, że mamy tak mocny team, starają się nam dorównać. Na zakończenie ważna informacja dla kibiców siatkówki, dodajmy kobiecej siatkówki, turniej finałowy w Lidze Mistrzyń, turniej z udziałem Chemika Police na początku kwietnia odbędzie się w Szczecinie. Jeśli chodzi o pogodę, to w ciągu 2 najbliższych dni raczej się nie zmieni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji czwartkowej popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz, Robert Kantereit. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. No, dzisiaj tak dobry czas mamy, 8 po. Nie, no, nie wiem, co się z Wami dzieje, naprawdę. Macie jakieś takie późno zimowe przyspieszenie. Widzę, że pijesz z kubeczka Polskiego Związku Szachowego, tak? To już... Co, to jest jakieś szaleństwo. Tak daleko zaszło? A, ruch szachowy musimy wykonać. No właśnie, chłopie. Powiem Wam, że choroba, nie wiem jak w poranku, w popołudniu choroba się rozszerza. Na szachownicę? Tak. Naprawdę. Wszyscy grają już? Czy komunikujecie się między sobą komendami? Że? Na razie generalnie spędzam wolny czas siedząc i analizując. Aha. I to wciąga. A musi być naprawdę gorąco. Myślę, że panowie w poranku porozpinali się, jak widzisz, emocje.

like a summer rose. I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Everything for two. Do everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. Zespół The White Stripes na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Nie ma przypadków, więc ten zespół pojawia się także nie przez przypadek. Mikołaj Ziółkowski jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za chwilę kolejne informacje ze świata festiwalu Open Air 2015, ale wcześniej chciałabym wytłumaczyć, dlaczego nie ma przypadków. Związki Jacka White'a z festiwalem Open Air są jasne. Z The White Stripes przyjechali po raz pierwszy do Polski. To był koncert jeszcze na Skwerze Kościuszki, ależ... My w tym roku mieliśmy okazję podczas festiwalu Open Air poznać pewną niezwykłą dziewczynę. Ona będzie naszym gościem w najbliższym wydaniu Radiowego Domu Kultury. Nazywa się Ola Ciurlik, w Londynie studiowała, teraz już pracuje, jeżdżąc po świecie. I ona na tym festiwalu w roku 2014 miała pewną misję. I co najciekawsze, misja, która brzmiała w opisie jak niemożliwa do zrealizowania, została zrealizowana. Otóż miała dotrzeć do Jacka White'a i nakłonić go, aby zagrał na pianinie, na którym kiedyś nagrywał swoją płytę z The White Stripes, płytę zatytułowaną Elephant. Nie tylko udało się z Londynu do Gdyni przewieźć pianino, ale udało się Jacka nakłonić, aby podszedł do niego, aby się sfotografował, podpisał pianino i na nim zagrał. To jest tylko wstęp do historii, która tak naprawdę rozwinie się w lutym, kiedy będzie można to pianino kupić, a cały dochód ze sprzedaży instrumentu będzie przekazany takiej fundacji, takiemu towarzystwu, które nazywa się Barka i działa na rzecz ludzi, którym potrzebna jest pomoc. Szczegóły już teraz w internecie, także na Facebooku moim, na profilu PS Gra, o licytacji nadchodzącej, a cała historia ze wszelkimi zwrotami akcji już w najbliższą sobotę, bo to jest nieprawdopodobne. Przecież doskonale ale wiesz, jak trudno jest dotrzeć do artysty, prawda? Ile po drodze jest przeszkód, a właściwie ilu po drodze jest ludzi, którzy pracują na to, żeby artysta miał święty spokój. No ale to piękna historia i szczerze mówiąc słyszę ją po raz pierwszy, co tym bardziej jest ciekawe, że to się wydarzyło, ale akurat Jack White jest po pierwsze bardzo związany z festiwalem, po drugie przede wszystkim bardzo związany z Polską, po trzecie jest naprawdę przemiłym człowiekiem. W związku z tym, jeśli byś mnie zapytała, czy to się może wydarzyć w przypadku Jacka White'a, odpowiedziałbym wcześniej, tak, oczywiście to się może wydarzyć, bo to jest fajna historia. To jest świetna skoro historia. To było i przyjechało z Londynu specjalnie po to, żeby je podpisał i zostanie zlicytowane, to wydaje mi się, że nie mógł odmówić i bardzo się cieszę, że to się udało i bardzo się cieszę, że ta licytacja będzie miała miejsce w lutym, a może nawet spróbujemy wziąć w niej udział. Tak, ta licytacja będzie miała miejsce w Londynie, ale można licytować online. Weźcie udział, bo to byłoby świetne, zwłaszcza, że dochód jest przeznaczony na wsparcie Barka UK. Barka działa też w Polsce, ale w Londynie działa na rzecz Polaków, którzy są bezdomni, potrzebują pomocy i zbiera oczywiście środki, żeby tym ludziom tam pomagać. Jack White też będzie gościem Radiowego Domu Kultury, bo on opowiadał nam o tym, co myśli na temat takich akcji, no i przede wszystkim, czy rzeczywiście grał na tym pianinie. Koniec z historią, a teraz bierzemy się za festiwal. Od 1 do 4 lipca 2015 roku w Gdyni na lotnisku Gdynia-Kosakowo będzie się działo. No i dzisiaj poznajemy ilu wykonawców nowych? Dzisiaj poznamy kolejnych 3 wykonawców. Oczywiście jak zwykle w naszym programie, w twoim programie, ale w naszej części dotyczącej Openera, to co przygotowujemy w tym roku, to duże zróżnicowanie. Będą to naprawdę absolutnie różne światy, ale zaczniemy de facto od ogłoszenia europejskiego. To poczekaj, powiedzmy jeszcze, że od naszego ostatniego spotkania nie próżnowaliście, nie zasypialiście gruszek w popiele i ogłosiliście wczoraj Huzjera i to było ogłoszenie także u nas na antenie. No i też artystów, którzy są skierowani do pewnie młodszej publiczności, Tom Odell i Flum pojawili się w tych propozycjach, producenci młodzi, aktywni. Oczywiście i Flum na scenie TENT, to model na scenie głównej, bo to jest zresztą ten program, o którym rozmawialiśmy, jest tak skonstruowany, że dużo więcej artystów pojawi się na scenie głównej. Jak pamiętasz, pewnie w zeszłym roku pojawiało się ich 3, w tym roku będzie się ich pojawiało od 5 do 6 każdego dnia. W związku z tym też to zróżnicowanie, no i zresztą jeden z artystów, którego podamy dzisiaj, to Alter Stage, to też nam kolejny artysta Alter Stage dużo nam powie, ale może zacznijmy od tego europejskiego ogłoszenia, bo jest to artysta, którego ogłosimy jako pierwsi w Europie. I to jest też o tyle przyjemne, bo to jest artysta absolutnie wyjątkowy. Znaczy talent, który w wieku 20 kilku lat de facto. Już w roku 2012 wydał płytę, która pewnie była w tamtym roku jedną z najważniejszych na świecie, a czekamy na płytę, która ukaże się za moment. Właściwie nikt nie wie, kiedy będzie premiera, więc może to się wydarzyć jutro, to może się wydarzyć za tydzień, a może za 3-4, za miesiąc. W każdym razie płyta jest gotowa, czekamy na premierę. Jaki będzie sposób ujawnienia tej płyty, właściwie nikt nie wie, ale za to wiemy i ogłaszamy jako pierwsi, że promując ten nowy materiał, po którym się bardzo dużo spodziewam, bo to jest ten chyba optymalny moment tego artysty i tego wielkiego amerykańskiego talentu, bo tym artystą jest Kendrick Lamar. This is a world premiere. This is a world premiere. I've been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But an amigo never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky time. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. What you gon' do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident, everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is a ghetto, because of Dickie's eyes. I love myself. In the hood and a mob of police and a rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up E5-0 for bases. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto with big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want. I love myself. history. Keep my money in the center, let my mama know I'm free. Give my story to the children and a lesson they can read. And the glory to the feeling of the holy unseen. Seen enough, make a motherfucker scream. I love myself. I lost my head, I must get free. What the good book say, oh, will be. Me is a jungle inside. Get myself again till the well runs dry. Kendrick Lamar na festiwalu Open Air 2015. Mikołaj Żółkowski w naszym studiu. To drugi przyjazd tego artysty do Polski. Znaczy na festiwal Open Air, bo nie wiem, czy jeszcze po Open Airze, kiedy pierwszy raz przyjechał, nie pojawił się, to wystąpił. Drugi przyjazd. Ja jestem wielkim fanem talentu Kendricka Lamara. Ja też, ale ja się modlę o to, że już tak wejdę w ten ich tak pięknie przez nich wypowiadany styl, aby ten utwór nie był dowodem tego, jak będzie brzmiała ta nowa płyta. Ale to jest absolutnie genialny utwór. Nie, no, ale ja chcę tamtych brudnych, absolutnie mrocznych klimatów. Absolutnie genialny. Natomiast jest drugi utwór z tej płyty już, który był zaprezentowany w jednym z amerykańskich talk show, który jest niezwykle mroczny i właściwie jest taką melodeklamacją. Może ci podeślę, skoro nie widziałaś. Bardzo liczę na tę płytę. Myślę, że Kendrick Lamar jest w świetnej formie i to, co pokaże na tej płycie, którą mam nadzieję zobaczymy za tydzień, może za dwa, może za kilka tygodni, ale na pewno niebawem, bo ta trasa, która będzie w Europie, ma promować tę płytę, a my mamy to szczęście i radość, że pierwsi mówimy o tym, że Kendrick Lamar będzie w ogóle w Europie i że pokaże się na europejskich festiwalach. I teraz absolutna zmiana, bo po pierwsze, że my przechodzimy na alter stage, po drugie muzyka, po trzecie wiek, po czwarte dokonania, już oczywiste i właściwie... No, bo zaczynam się bać, że chcesz, że zmierzasz w stronę Rolling Stonesów albo kogoś. Chcesz, oni są za duzi na alter stage, to wiem, ale wiek i to gitary by było zabawne, to by pewnie ale się zgadzało. Nie, to absolutna legenda i jedna z takich postaci, która być może ma w pierwszej piątce, pierwszej dziesiątce osób, które mają największy wpływ na muzykę gitarową, amerykańską muzykę gitarową, a jest to Thurston Moore. Thurston Moore jako Moore, tak? Bardziej tak, tak na O akcentować. Mikołaj Ziółkowski u nas, jako drugi ogłoszony dzisiaj obok Kendricka Lamara, artysta, który przyjedzie na festiwal Open Air tego lata. No i ta płyta The Best Day, która ukazała się pod koniec zeszłego roku i nagranie tytułowe z tego albumu. Bardzo lubię tę płytę i zresztą ostatnio jakoś tak błądziły moje myśli dookoła Thurstona Moora, bo się wgryzam z powrotem w scenę lat 90., ale w tej odnodze dziewczęcej, gdzie być może ten wieczny chłopiec, to jest w ogóle szokujące, że on ma prawie 60 lat, wygląda jak chłopak. Więc ten wieczny to chłopiec prawda, dlatego, był blisko tej sceny, stąd to dlatego połączenie. Ten kontrast pomiędzy tymi tak naprawdę chłopcami, bo Kendrick Lamar 20-kilkulatek, chyba 27 lat ma, albo 26. I też stąd, ale ta energia jest tak naprawdę gdzieś bardzo podobna. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, bo to będzie jego powrót na Open Air, bo pamiętamy, ja już nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętamy pewnie trochę, ja pamiętam trochę tego koncertu pierwszej wizyty Sonic Youth w Polsce. To się wydarzyło na Open Airze wiele, wiele lat temu. I teraz jego powrót po tym, jak Sonic Youth już nie istnieje, z solowym albumem. Jak nie ma małżeństwa, a wtedy jeszcze byli małżeństwem, no, i zwiedzali. To zwiedzali, córką, to prawda, prawda? Zwiedzali wspólnie, tak, no bo to tacy ludzie są oczywiście, więc... I pozwól mi tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo oni między innymi wybrali się do Stoczni Gdańskiej, tak, to ich bardzo interesowało, a ponieważ my ostatnio z Radiowym Domem Kultury, może nie ostatnio, ale cały czas zwracamy uwagę na zagadnienie bliskie wielu osobom, czyli ocalenia Stoczni Gdańskiej i tych przestrzeni, to tym bardziej, może teraz da się namówić na przykład na coś, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo to nie jest, tak samo było z Damonem Albarnem i z całym zespołem Blair, którzy pojechali do Stoczni, więc to jest ewidentny pomnik dla tych artystów, którzy po pierwsze wiedzą trochę o historii, którzy interesują się światem i mają wiedzę i są powiedzmy tą intelektualną częścią świata muzycznego, no to właściwie to jest wycieczka obowiązkowa i sporo mamy takich wyjazdów, więc zachowanie tego pomnika wolności, szczególnie teraz i w przeróżnych konfiguracjach, jest niezwykle ważne. Może faktycznie trzeba poprosić artystów zrobić, o pomoc. Tak, trzeba poprosić artystów. Skoro sobie pomoc. Sami z tym nie radzimy, to może trzeba poprosić artystów międzynarodowych. Ale to wątek poboczny. Bardzo się cieszę z tego przyjazdu. Chyba też w podsumowaniu programu alternatywnego ta płyta się znalazła. Alter Stage. A jeszcze jest jeden ciekawy wątek. Wyobraź sobie, że tak się to ułożyło, że Thurston Moore gra przed zespołem Swans. To znaczy jest Thurston Moore, potem zespół Swans, więc podejrzewam, że dla wielu osób jeszcze będzie jeden zagraniczny artysta przed nimi, więc podejrzewam, że może się okazać, że dla wielu osób Alter Stage będzie tą sceną, gdzie będą chcieli spędzić dużo czasu, tym bardziej, że pamiętam, że Swans gra 2,5 godziny regularny koncert i przed nimi właśnie wystąpi Thurston Moore. I festiwal podzieli się na ten świat ludzi w kolorowych ubraniach, którzy biegną na Toma Odera i na tych wszystkich producentów fikać i tych prawdziwych w golfach z makoszy muzyki, ale ja uważam, którzy pomimo upału, nie ruszając się, kontemplują. Ale szczerze mówiąc, to jest super. Plan. Tak, znaczy, to ja jest, całe życie walczyłam z podziałami, ale wydaje mi się teraz, to nie jest, że to może być atrakcyjne. Absolutnie, to nie jest absolutnie przypadkowe. To jest całkowicie zaplanowane. I dokładnie tak będzie, dlatego specjalnie też to podzieliliśmy scenami, to znaczy te wycieczki w stronę muzyki popularnej będą głównie albo tylko i wyłącznie miały miejsce na scenie głównej, ale za to scena alternatywna będzie taka jak nigdy, no, bo ja widzę oczyma ten program i to jest dopiero początek tej sceny. W związku z tym wydaje mi się, że to będzie słuchać uszami w kolejnego artysty. Niezwykle ciekawe, ale ten artysta też jest poniekąd połączony. On pojawi się połączony z tym, co się już wydarzyło. I akurat uważam, że łączy te dwa światy i te dwa środowiska, które de facto łączą się i powinny się łączyć na festiwalu muzycznym, który pokazuje bardzo różne obszary, ponieważ ogłaszaliśmy już artystę, który gdzieś tam po pierwsze pochodzi z tego samego kontynentu, a po drugie nagrał doskonały remix tego twórcy. Ale dajesz świetne podpowiedzi, naprawdę, z tego samego kontynentu, niewiarygodne. Czyli z jakiego? No właśnie nie wiem. Z Australii. Dlatego mówię, że świetnie podpowiadasz. Z Australii. Mhm. A nie masz tak wielu twórców, akurat twórców, rynek australijski w tej chwili jest niebywale bogaty. Ale oczywiście, nie mamy czasu na analizę tego rynku. Ale nie mamy czasu na analizę tego rynku i wielu artystów na Openerze się z Australii pojawia. A teraz podajemy, o ile dobrze pomnę, drugiego, czyli Chet Faker. Chet Faker, Thurston Moore i Kendrick Lamar. Od końca do początku dzisiejsze ogłoszenie Festiwalu Open Air 2015. Bardzo ci dziękuję. Sprawdzę bardzo dziękuję i do następnych ogłoszeń, bo one w lutym będziemy mieli dużo jeszcze do powiedzenia i dużo do przekazania i dużo do ogłoszenia. Bardzo ci dziękuję. I mówiłam zupełnie na serio o tym, żebyśmy pomyśleli, jak włączyć artystów w temat Stoczni Gdańskiej. Będziemy kuć żelazo, jeżeli pozwolisz. A najpierw może spróbujmy to zrobić sami. Na przykład... Próbujemy. Jest taka na przykład petycja w sieci. Zaraz ci podam linka, gdzie też możesz się podpisać. Bardzo ci dziękuję. I teraz biegniemy jeszcze tropem do tego elefanta, który się pojawił przy okazji The White Stripes, bo właśnie płytę Elefant zespół nagrywał na pianinie, które będzie przedmiotem licytacji. No więc idąc tropem elefanta, słonia polskie nagrania, właściwie nagranie polskiego zespołu właśnie pod takim tytułem. after it ends, I'll get away, infatuate out. I'll take your hand, tell me I'm yours, make me go back, I'll go insane out. I'll hide your complaint, you'll have to be home. Not fairy tales, just leave the babe out. Up on the shelf, if one is a zespół, który nazywa się Homo Sapiens, za każdym razem z wielkim sentymentem. Pozdrawiamy. Elefant to tytuł nagrania. Tytuły i wykonawcy tradycyjnie na stronie polskiradio.pl/trójka/alternatywny. Także po zakończeniu audycji cały spis pojawi się na profilu na Facebooku PS Jak Pani Szydłowska Gra. Teraz przed nami spotkanie z płytą tygodnia. To zespół Slater Kinney. I kiedy wspominałam przy Thurstonie Murze o tym, że właśnie odbywam wycieczkę w stronę lat 90., to oczywiście dzieje się za sprawą tego zespołu także. Wcześniej za sprawą Kathleen Hanach i Bikini Kill i tych wszystkich dziewcząt, które w latach 90. ponownie zaczęły wykrzykiwać hasła ważne z perspektywy kobiet, chociaż to nie jest z perspektywy kobiet. Ze swojej perspektywy krzyczały o sprawach ważnych po prostu dla świata. No a Thurston Moore za sprawą swojego małżeństwa z Kim Gordon był oczywiście blisko tych spraw, blisko tych tematów i był po prostu blisko w każdym możliwym aspekcie. Otwieramy nową płytę Slater Kinney, nasza płyta tygodnia. Prezentację dzisiejszą zaczynamy od utworu Gimme Love. Tak, Slater Kinney, Gimme Love, nagranie z ich najnowszej płyty No Cities to Love. Płyta, którą wróciły dziewczyny do wspólnego nagrywania po 10 latach. Niezła przerwa swoją drogą, ale jak już wielokrotnie wspominałam, to nie są osoby, które nie miałyby czym się zajmować. Każda z nich ma naprawdę ciekawe zainteresowania, rozwija je i co więcej pozostaje aktywna. I to jest fajne, wolni ludzie, wolne kobiety, które po prostu poczuły, że ponownie chcą coś zrobić razem. Nie odkryły prochu też, jak mówiłam wczoraj, a mimo to nagrały płytę, która jest świetna, słucha jej się od pierwszego do ostatniego utworu i być może gdzieś w mojej głowie, a pewnie znajdą się tacy, którzy czują podobnie, nastąpił taki moment gotowości na to, żeby na nowo wejść do świata muzyki gitarowej. Dużo elektronicznych różnych pomysłów, dużo dźwięków i ciekawostek. Teraz tak czuję, że właśnie ta prosta droga rock'n'rollowa jest ponownie atrakcyjna. Wiadomo, tego typu przyjemności, czy też tego typu zapotrzebowanie nadchodzi falami. No i akurat ja jestem na fali ponownie gitarowej. A New Wave, a propos fal, to jest nagranie, które czeka, ale wcześniej pytanie konkursowe dla tych, którzy walczą o płytę. Wczoraj dużo było o jednej z dziewczyn, więc dzisiaj zapytam o pozostałe dwie. Dwie pierwsze osoby, które zadzwonią do nas i poprawnie przedstawią dwie z trzech członkiń zespołu, dzisiaj wygrywają płyty. No ale tutaj cała zagadka, czy też trudność polega na tym, że nie wolno podać nazwiska, które wczoraj pojawiały się na naszej antenie. Nie można podać nazwiska tej artystki, której pytanie dotyczyło wczoraj. Zatem tylko dwa strzały się liczą. Powodzenia! Nagranie zatytułowane New Wave, Slater Kinney. To jest zespół No Cities to Love, tytuł płyty tygodnia. Corinne Tucker i Janet Wise, to była przepustka do posiadania tej płyty dzisiaj. Gratulacje dla tych, którzy byli pierwsi. Carrie Brownstein, poświęciliśmy dużo czasu wczoraj. Bardzo serdecznie polecam ten album. Naprawdę uważam, że jest świetny. Że tak się zawstydzę. Do końca pierwszej godziny Dan Mangan będzie nam towarzyszył, a dokładnie nagranie zatytułowane Off Red. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć.